Jeho pád se okamžitě zastavil a on začal zvolna stoupat nahoru, ale zároveň to aktivovalo nejbližší amulety, které se vydávaly za zrcadla. Začaly se deformovat, tentokrát sami od sebe, jako tavící se sklo a natahovali k němu své rosolovité končetiny. Zrcadla byla všude. Nejen po stěnách komory, ale také na stropě a na podlaze. Aby se stile tápajícím výrůstkům vyhnul, musel se vznášet uprostřed místnosti. Neisa se změnila do formy světlušky a vznášela se vedle něj. Stropní zrcadla ale pomalu svá chapadla spouštila stále níž a komora se měnila na nevelkou jeskyni plnou smrtelně nebezpečných stalaktitů. Za chvíli už nebude mít kam uhýbat, ale malá skvrnka světla, která je vedla, jim ukázala cestu ven. Rychle za ní proklouzly spletí chapadel a letěly stále vzhůru až do místnosti, kde nebyla zrcadla stylovým kouzlem aktivována. Stile se chystal zrušit své létající kouzlo, ale pak si uvědomil, že by to znamenalo další kouzlo, které by začalo celý kolotoč znovu. Obejít se bez magie bylo těžší, než si zpočátku myslel. V téhle chvíli asi bylo nejlepší zůstat schopen letu. Bylo to stejně dobré jako cokoliv jiného. Letěli za světélkem. Prolétli nad sekcí propadlišť, která jim však nemohla způsobit problémy, potom lesem blízkavých větví, které asi byly potaženy jedem a velkou místností s pohyblivými stěnami, připravenými slisovat každého vetřelce, který spustí mechanismus položení nohy na vstupní část podlahy. Byl to opravdu palác hrůzy, kterým se bez pomoci magie prostě nedalo projít. Objevili ale jeho slabou stránku. Jednou vyslovené trvalé kouzlo už další amulety neaktivovalo. K tomu by bylo zapotřebí vyslovení kouzla nového. Proto postupovali stále dál, tentokrát už téměř bez překážek. Pak proletěli bránou a dostali se do soukromých komnat. Místnost byla příjemně zařízena ve stylu protonských občanů. Na stěnách byly fresky, na podlaze koberce, v oknech záclony. Stál zde taky holovizor, automat na potraviny a pohovka. Oba přístroje v tomto rámci ale nemohly pracovat. Jedině, že by se dali zprovoznit magií. Stile si stále nebyl jistý, kde leží její hranice a co všechno dokáže. Pokud by se přístroje vyprodukované vědou s pomocí magie, pak si to náhle uvědomil, na pohovce ležela červená adeptka. Stile zastavil svůj let. Tentokrát už své pohlaví nezakrývala. Na sobě měla přiléhavý červený plášť, který splýval po stranách a odhaloval její nohy. Vlasy měla sitě rezavé, splývající na ramena v nádherném, nadýchaném oblaku. Byla to půvabně štíhlá atraktivní žena přibližně jeho věku, o dobrou hlavu vyšší než on. Byla nepochybně totožná s kolohnátovou vražetkyní. Než to všechno skončíme, modrý, odpověz mi na jednu otázku, proč? Stile, který byl již připraven začít páchat násilí, se zarazil. Ty, zosobnění zla, se budeš ptát mě proč. Normálně adepti neútočí jeden na druhého. Když se postaví magie proti magii, uvolňuje se mnoho zla. Proč ses tedy rozhodl porušit tuto zásadu a podněcovat zmatek? Tohle chci slyšet já od tebe. Co jsem ti kdy udělal, že jsi mě chtěla v obou rámcích zabít? Nehraj si tady na nevinného, podlý adepte. Nakonec si tedy opravdu pronikl do mého království, jak jsi to vždycky plánoval. Slyšela jsem, že sám sebe považuješ za čestného muže. Zkus si na něj tedy alespoň zahrát a vysvětli mi své motivy. Já je totiž vůbec nechápu. Něco tu nebylo v pořádku. Červená reagovala, jako kdyby postižená byla ona, a zdálo se, že to myslí doopravdy. Proč by měla lhát, když její zločiny byly tak očividné? Stilová jistota, že je nezbytné se v zájmu spravedlnosti pomstít, byla otřesena. Tuhle nesrovnalost musí nejdříve vyřešit, jinak bude navždy o oprávněnosti své pomsty pochybovat. Červená adeptko, víš dobře, že jsem tady, abych tě zničil. Nemá smysl dále skrývat pravdu. Jsi jenom šílená, nebo máš pro své vraždy nějaké ospravedlnění? Ospravedlnění. Zvolala. Dobrá, modrý, když ses rozhodl hrát tuhle děsivou hru. Nabízím ti tento obchod, já ti pravdivě objasním své důvody a ty vysvětlíš ty svoje. Souhlasím, řekl, stále trochu zmaten. Vysvětlím ti své důvody předtím, než tě zabiji. Pokud snad budu spokojen s tvými motivy, zabiji tě bezbolestně a rychle. Víc ti nemůžu nabídnout. Přísahal jsem, že tě zničím. Tohle je tedy mé zdůvodnění, řekla, jako kdyby mluvila o počasí. První předzvěsti byly nezřetelné, ale znepokojivé. Ukazovaly na velkou špatnost. Upíři začínali být nezvladatelní a na mé příkazy reagovali neochotně. Jeden z nich se dokonce odebral k orákulu s otázkou, jak se můžeme zbavit vlády červené. a orákulum jim prozradilo: vyčkejte 2 měsíce. Podal mi o tom zprávu jeden ze špehů, které jsem mezi upíry měla, a já jsem si to pochopitelně musela ověřit osobně. Nepřímé rady orákula jsou vždycky neuspokojivé. Existuje příliš mnoho různých výkladů. Zdálo se však, že v nejbližších 2 měsících mě čeká nějaká zkáza a tyto 2 měsíce končí náhodou právě teď. Takže jsem si vzala transportní amulet a vydala se k orákulu sama. Zeptala jsem se, co mě čeká v nejbližších 2 měsících. A ono mi odpovědělo: modrý zničí červenou. To jsem už věděla, že musím rychle jednat. Pokud je mi známo, orákulum se ještě nikdy nezmýlilo, ale já jsem nemohla váhat. Pobývám v obou rámcích a v obou bych mohla být napadena. Orákulum neříkalo, jestli přijdu o život, jenže budu zničena modrým, a to mohlo znamenat mnoho věcí. Jedinou cestou bylo zbavit se modrého, než bude mít příležitost vydat se proti mně. Takže jsem poslala jednoho z golemů, kterého jsem měla od hnědého, s démonským amuletem k modrému, a mezitím jsem hledala jeho dvojníka na protonu, který by mě po smrti modrého taky mohl ohrozit. Někdo tě ale varoval a poslal ti na ochranu robota. Nemohla jsem zjistit, kdo to byl, a odstranit tvého ochránce. Takže teď tě tady musím za každou cenu zabít, abych se vyhnula osudu, který mi orákulum předpovědělo. Můžeme jít klidně k orákulu a to ti všechno potvrdí. Ty jsi jediná příčina všech mých problémů. Stile byl šokován. Moje motivy jsou jednoduché. Zabila si mého dvojníka, zbavila si modrou paní ochrany a pokoušela ses mě zabít na protonu i na fázi. Zabila si i mého přítele Kolohnáta. Když za nic jiného, za ty 2 vraždy musíš zaplatit. Zašklebila se. Chceš říct, že kdyby nebylo mých útoků proti tobě, nic by se mezi námi nestalo? Pokud je mi známo, tak ne, řekl Stile. Vím, že můj dvojník, modrý adept, proti tobě nic nezamýšlel. Jeho vdova, teď moje manželka, netušila, kdo proti němu strojil úklady a kdo ho nakonec zabil. Kdybys nezabila modrého adepta a nenechala mi spálit kolena laserem, nikdy bych neopustil profesi žokeje. Odmlčel se. Proč ten laser mířil na kolena a ne na hlavu? Kdybys mě tenkrát zabila, měla bys teď pokoj od mé msty. Laser, který jsem propašovala na dostihy, měl blokádu proti zabíjení, řekla znechuceně. Občané nemají rádi osudové nehody, takže stroje, které mohou způsobit smrt, mají vestavěny bezpečnostní okruhy. Je snadnější spálit člověku kus těla, než mu prohnat paprsek hlavou. Takže jsem tě nejprve zranila. I kdybych se ti trefila do hlavy, stejně by tě to napoprvé nezabilo. Musela bych střílet několikrát a pomalu ti smažit mozek. Na to by už určitě reagovali občané a nakonec by mě chytili. Zraněného jsem tě pak chtěla najít doma a tam tě dorazit bez nežádoucího zájmu občanů. Zabránil mi v tom ten robot. Robot, řekl Stile. Kdo ho poslal? Už jsem se zmínila, že nevím, připustila. Myslela jsem, že to víš ty a je to součástí tvého plánu na mé zničení. Kdyby mě napadlo, že budeš nakonec mít takovou ochranu, naplánovala bych vše pečlivěji. Myslela jsem, že bude těžší zbavit se modrého adepta než tebe. Nepodložený předpoklad. Kvůli takovým chybám se hroutila celá impéria. Ještě v tom jsou nějaké nejasnosti, řekl Stile. Někdo o tvé snaze věděl a snažil se mě chránit. I když jsme smrtelní nepřátelé, oba by nás zajímalo, kdo to je a proč on nebo ona jedná tajně. Máš snad ještě nějakého jiného nepřítele, který by se snad taky mohl nazývat modrý, i když to není adept. Určitě si špatně pochopila odpověď orákula, protože dokud si nás proti sobě nepoštvala svými úklady, modrý adept nic nezamýšlel. Teď modrý opravdu zničí červenou, protože tvé zločiny se nedají tolerovat, ale nebyl bych tu, kdyby tě orákulum proti mně nepoštvalo. Tajný nepřítel, který poštval červenou proti modrému, opakovala. Byla jsem blázen, že jsem se nezeptala na to, kdo konkrétně ten nepřítel je, ale jen na svůj 2měsíční osud, a to mi taky orákulum zodpovědělo. Nedozvěděla jsem se ale to, co jsem potřebovala. Odvedlo mě. Taky si myslím, řekl Stile. Proto někde musí existovat náš společný nepřítel. Sjednejme si tedy tohle, ten z nás, který náš střet přežije, tohoto nepřítele vyhledá, aby snad v budoucnu proti sobě nepoštval všechny adepty. Souhlasím. Vykřikla. My dva jsme zašli již příliš daleko. Budeme to řešit krví, ale oba nás pak čeká ještě jedna pomsta. Že by to byl další adept. Zeptal se Stile. Neodkládal ostražitost, ale nečekal útok, dokud se tohle nevyřeší. Občas i smrtelní nepřátelé mohou mít společné zájmy. Tak dlouho podceňoval síly, které proti němu pracovaly, že teď musel zjistit všechny dostupné informace. Nějaký, který toužil po tvé nebo mé moci. To je nepravděpodobné. Většina adeptů nemůže procházet oponou. Stálo mě mnoho úsilí, než se mi to podařilo a zaplatila jsem cenu, kterou by asi jiní nezaplatili. Zařídila jsem, aby moje dvojnice byla odeslána pryč z protonu. Pak jsem prošla oponou a zaujala její místo. Doufala jsem, že se stanu dědičkou po naší matce občance. Ale byl určen jiný, adoptovaný potomek a já jsem musela podstoupit držbu a připravovat se na turnaj. Stile byl vyděšen jejími metodami, ale nedal to najevo. Jejím zvykem bylo odstranit z cesty jiné osoby dříve, než by se pro ní mohly stát potenciální hrozbou a odstranit ji. Proto také tak bezhlavě zaútočila na modrého adepta. Možná, že její protonská dvojnice ji chtěla odstranit, a tak se červená preventivně bránila. Zdálo se však, že teď se snaží spíše rozptýlit stilovu pozornost a získat alespoň částečnou výhodu. Ty jsi hrála ve hře. Ano, a docela dobře, a dobře taky vím, že jsi v tomto turnaji můj nejnebezpečnější protivník. Neznám tě ze žádného žebříčku. Nikdy jsem nevstupovala na žebříčky předčasně, vždycky až na poslední chvíli. Trénovala jsem soukromně v rezidenci své protonské matky. I kdyby se věštba orákula vztahovala k turnaji a k tomu, že tě porazím a zničím tvé zbývající naděje na získání občanství, řekl stile pomalu, měl jsem před sebou ještě 3 roky držby a do letošního turnaje bych nezasahoval, kdyby nebylo tvých útoků. Zdá se, že mě orákulum podvedlo všestranně, řekla. Ještě že analyzoval odpovědi orákula vždycky tak opatrně a nevrhal se bezhlavě do akce jako červená. Jediná chyba orákula byla právě v těchto mnohoznačných a matoucích odpovědích. Samo o sobě nic neiniciovalo. Někdo to musel vzít do úvahy. Jak šílený plán to ale byl. Chce se ti snad pomstít někdo na protonu. Třeba přítel tvé dvojnice, reagující na její odstranění. Neměla přátele, byla jako já a proto byla vyděděna. Nikdo neví, že zmizela a já jsem zaujala její místo. Všichni mě za ní považují. To ale byla čistá operace. Potom tedy snad někdo na fázi. Někdo, kdo si nemohl dovolit zaútočit na adepta přímo a tak poštval 2 proti sobě. Možná někdo z upírů, který je v lidské podobě schopen projít oponou, náhle si stile uvědomil, že Neysa, která se mu teď vznášela ukrytá za hlavou, by ve své dívčí formě mohla být schopná oponou projít. Zkoušela to někdy. Jednorožci na protonu neexistovali, ale dívky ano, a jestli tam náhodou neměla dvojnici. Proč ale poslal na tvou ochranu robota? Proč ho jednoduše neposlal, aby mě zabil? Jak víš, je to velice drahý robot. Za tu cenu si mohl najmout komando zabijáků a poslat ho na mě. Vypadá to spíš, že zemřít měl tvůj dvojník, modrý adept. Proto ti byl poslán robot na ochranu, aby mě zastavil, až prvního modrého odstraním a půjdu po druhém. Proboha. Takhle to muselo být, souhlasil stile. Orákulum muselo vědět, že tvůj útok na modrého adepta způsobí příchod jeho dvojníka, který tě ohrozí, a proto ta věštba. Zdá se, že klíčovou postavou je ten, kdo poslal robota. Jestliže ho najdeme, budeme na stopě tomu pravému nepříteli. To se mi zdá důležitější než můj klid nebo tvá smrt. Tenhle komplot je příliš dokonalý a musí být odhalen. To je jasné. Bude se to muset vypátrat, i když toho moc nevíme. Pak zvedla pravou ruku. Konec příměří. Zemři. A hodila po něm nějaký objekt. Stile se mu vyhnul. Vypadalo to jako malý nůž, nejspíš vykládaná dýka. Zabodla se do stěny za ním s ránou připomínající explozi bomby a zůstala v ní vězet. Červená po něm hodila další objekt, tentokrát připomínající míč. Když se mu stile vyhnul, odrazil se od zdi a zastavil se kousek od jeho chodidel. Stále se vznášel několik palců nad podlahou, protože jeho kouzlo dosud fungovalo, takže ani míč ho ohrozit nemohl. Hodila další věc. Vypadala jako fazolový lusk a šířila za sebou smrtonosné kuličky. Dokud však stile proti ní nepoužil kouzlo, nemohla mu ublížit. Pak červená aktivovala jeden amulet sama. Když ho vzývala, držela ho v ruce. Pak jim mrštila na zem před stila. Sformoval se do podoby obrovského syčícího hada s lesklými zuby. Běž na toho muže, přikázala mu. Had se k němu začal rychle plazit. Než aby se zachránil vzletem vzhůru, což nejspíš červená chtěla, vytasil meč a usekl plazovi hlavu. Ona zatím aktivovala další amulet, netopíra. Stile ho nechtěl zabíjet, protože to mohl být některý člen upířího kmene, který mu poskytl na noc bezpečný útulek, zajatec zlé adeptky, která ho spoutala do svého amuletu. Jestli na něj však zaútočí, udělal to. Jeho malá očka šíleně planula a ze špičáků mu odletovaly kapičky hustých slin. Vypadal, jako kdyby měl vzteklinu. Nemohl si pomoci, musel použít magii. Netopíre teď, do lesa leď, zaspíval a šílený upír byl pryč. Teď se však poblíž něj aktivovaly tři dosud ukryté amulety. Jeden z nich se proměnil v démona připomínajícího goblina, který se každou vteřinu zvětšoval. Jiný se objevil ve formě syčícího zeleného plynu, určitě jedovatého, a další byl tvořen klubkem ohně, kterého začínalo ohrožovat. Stile si nemohl dovolit ani jednoho z nich ignorovat. Zpočátku jen odletěl z jejich dosahu, oni se ale stále zvětšovali. Neexistovala žádná velká naděje, že by se dali nějak zlikvidovat bez použití magie. Podlaha byla přímo pokrytá amulety. Jestli vzlétne ještě výš a zaspívá kouzlo, poštve proti sobě zase jiné amulety. Červená jich určitě měla víc než on připravených kouzel, takže by se mu to lehce mohlo stát osudným. To byla nevýhoda napadení adepta na jeho vlastním území. Její síla zde převyšovala nad jeho skromnou zásobou hotové magie. Bude lepší, když se se třemi už aktivovanými amulety vypořádá jinak. Červená adeptka se zlomyslně zasmála a začala po něm házet další amulety. Stile musel buď to jednat, nebo ustoupit. Ústup by však byl snad ještě těžší než obrana, protože by musel projít celou cestu zpět skrz její pasti. Teď nastal čas závažného rozhodnutí.